Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Kriz zamanlarında ifade özgürlüğünü ve doğru bilgilenme hakkını korumak hayati önem taşır. Özellikle de bilgi kirliliğini önlemek açısından. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürk uzaktan telefonla sunuyoruz. İkimiz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bugün 29 Nisan Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Suha Oğuz Ertem'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün telefonla bağlandığımız konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, göğüs hastalıkları uzmanı, Akademik Solunum Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Türkiye'de COVID-19'a ilk yakalanan hekimlerden olan Acıbadem International Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tutluoğlu, 17 Mart'ta başlayan tedavi sürecinden yaklaşık bir ay sonra taburcu edildi. Bu süreci Bülent Hoca'dan dinleyeceğiz. Kendisine sorularımız olacak. Hocam. Merhabalar. Evet, çok geçmiş olsun Bülent Hocam. Olun, şu anda evinizdesiniz herhalde. Evet, dinleniyorum. Daha bir dinlenme sürecim devam edecek. Ne kadar daha devam edecek hocam? Şimdi benim gibi ağır geçirenlerde bu hastalığın etkileri bir ay kadar devam ediyor. Bazen iki aya kadar da uzadığı söyleniyor. Dolayısıyla şu anda daha kan tahlillerim işte pazartesi günü yaptırdım. İstediğim düzeyde değil. Onlar düzelinceye kadar, ben kendimi işte kas gücü olarak hazır hissedinceye kadar devam edecek. Herhalde bir bayram sonrasında göreve başlarım diye düşünüyorum. Yani şu an gidişata göre baktığım zaman. Evet, bir an evvel sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda da Datça'dan Elvan Cantekin arkadaşımız bağlı. Bugünkü programı onunla birlikte sunuyoruz. Elvan, merhaba. Merhabalar. Evet, hocam ben hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Tabii, sizdeki hastalık nasıl tespit edildi? Hastalarınızdan mı bulaştı? Korunmada hatalar var mıydı? Ve virüsün size bulaştığı ilk kişiyi, teması veya ilişkiyi kolayca tespit edebilmiş miydiniz? Şimdi şöyle, normalde bu tabii koronavirüs öncesinde de, yani bakan ilk olguyu açıklamadan önce de bize şüpheli olgular geliyordu açıkçası. Belki bir ay öncesinden gelmeye başladı ama biz bunun tam ismini koyamıyorduk ve o dönem enteresan bir şekilde hani verdiğimiz antibiyotiklerle şeylerle hastayı tedavi edemiyorduk. Dolayısıyla biz bunun bir influenza sonrası bir pnömoni olabileceğini düşünüyorduk. Zatürre olabileceğini. Ama işte bu arada böyle gerçekten COVID zatürresi düşündüğümüz hastalar oldu. Onlar hani elimizden geldiğince korunarak gidiyorduk ama bakan olguyu açıkladıktan sonra adeta bir bizim arkadaşlarımızdan birisinin ifadesiyle COVID pnömonisi, yani COVID zatürresi tsunami gibi geldi. İşte özel hastane olmasına rağmen günde 6-7 tane COVID zatürresi muayene etmek zorunda kaldım bir hafta boyunca. Bu bir haftalık süreç içerisinde tabii ki hastamdan aldım ama bu hastaların birçoğu da aile şeklinde giriyor. Yani işte anne, baba, kızda üçünde birden hastalık var veya dört kişilik ailede üçünde hastalık var şeklinde. Şimdi burada korunmada şöyle bir hani zafiyet açısından söyleyeyim. Tabii ki hani hastayı muayene ederken o anda şu anki kadar korunaklı değildik. Ben hatta bir sosyal medyada bir fotoğrafımı paylaştım. Onda hani şu anda giyilen kıyafetleri giyiyordum ama yukarıda COVID zafiyetiyle yatırdığımız hastalar vardı. Onların yanına girerken çok korunaklı giriyorduk gerçekten. Ama poliklinikte hasta muayene ederken işte normal bir cerrahi maske. İşte hastadan sonra ellerimizi yıkama şeklinde önlem vardı. Ama aile olunca 3 kişi 4 kişi girince hani aileden birisi muayene edeceğim, sen geç seni de muayene edeyim şeklinde olduğu için belki arada hani el yıkama ihmal etmiş olabilirim. Retrospekt olarak geriye dönüp bakıyorum. Ben nerede hata yaptım diye. Belki orada bir hani kaçak olmuş olabilir bende. Hani elimi ağzıma götürmüş olabilirim iki hasta arasında. Ama şimdi böyle baktığımız zaman sağlık çalışanların en büyük bulaşma şeyi aslında bu korunmak için giydikleri kıyafetlerin çıkarırken çok dikkatli olmamaları ve bunun sonucunda bu kıyafetlere elini kazayla deyip tekrar elini ağzına götürmesiyle bulaşmanın en yaygın olduğu söyleniyor. Yani bize de öyle bir kaçak oldu ama sonuçta baktığımız zaman benden sonra ilk hastalanan sağlık çalışanı herhalde bilmiyorum duyduğum kadarıyla benimle beraber belki bir iki şey daha hekim arkadaşım da hastalandı. Ama baktığımız zaman benden sonra COVID hastası bakan doktorların %60'ı, %70'i ve hemşirelerin %60'ı, %70'i bu enfeksiyonu geçirdi. Benim evet. Şanssızlığım tabii bu enfeksiyonu çok ağır bir şekilde geçirdik. Kimden bulaştığını anlayabilmek için ancak genetik çalışmalar yapmak lazım. Yani virüsün DNA'sına bakıp, benim bendeki virüsün DNA'sına bakıp hangi hastadan bulaştığını öyle anlayabiliriz ancak. Çünkü burada şüphelenebileceğim 20'nin üzerinde hasta var. Onun için bir şey söylemem mümkün değil. Evet, her biriyle ayrı ayrı test yapılması lazım herhalde. Genetik testler tabii yapılması. Karşılaştırılması lazım. Hani, o zaman anlayabiliyorsunuz evet. Ama bunlar da detaylı ve pahalı testler. Zaten şu anda hani Türkiye'de yani çok pandemiyle uğraşıldığı için hani bu şey çok yapılmıyor şu anda. Evet. Peki hocam, bu konuda şimdi Sağlık Bakanlığı mesela bu özellikle üzerine durduğu filyasyon var, uygulaması evet. Var. O dönemde bu altyapı hazır değil miydi? Yani bu şekilde siz hani bu virüse yakalandıktan sonra diyorsunuz ki 20 tane insan, 20-25 kişiyle ben temas halindeydim. Onlardan birinden geçmiş olma ihtimali var. Bunu o zaman takip, yeterli altyapı olsaydı takip etmek evet. Mümkün olabilir miydi? Şimdi şöyle, gerçekten pandemi dediğimiz şey büyük bir şey. Yani gerçekten bütün Türkiye'yi kapsayan bir şeyle uğraşıyorsunuz. Burada hani Sağlık Bakanlığı'nın çok doğru şey yaptığı şeyler de var. Yanlış ve eksik yaptığı şeyler de var. Filyasyon konusunda hala bence devam eden bir yanlıştır bu. Şimdi şöyle, bende normal 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece hafif bir halsizlik hissettim. Yarım saat sonra dedim halsizliğim var, bir ateşime bakayım dediğim zaman 38 ateşim var. Hemen kendimi ev halkından izole edip işte ayrı bir odada yattım. Bu gece ertesi sabah da dedim tomografimde bir şey olursa yatacağım. Yani ev kalktıktan izole ettim kendimi. Şimdi düşünün, ben virüsü aldıktan sonra belki bir 5 gün daha hasta muayene ettim. Dernek başkanlığım var, dernekle ilgili faaliyetlerim oldu. Yani hesapladım 70-80 civarında kişiyle temas etmişim. Ben virüsü aldıktan sonra bu son 3 günde ne bunu indirgersek hadi diyelim 40-50 kişi. Bu 40-50 kişiye bulaştırmış olabilirim. Bunu gözden geçirdim. Bunların arasında kendi 84 yaşındaki annem vardı en başta. Çünkü bir gün önce hiçbir şeyim yok. O, gitmeyelim falan dedim hatta. Ben çok hasta bakıyorum. Eşim ya dedi belki haftaya da gidemeyiz, bu hafta gidelim dedi. Hakikaten dediği çıktı, ondan sonra hiç gidemedik. Onu göremedim, son iki ay önce gördüm. Şimdi o akşam gittik. Yani bir akşam, bir gün sonra da ateşim çıktı. Ondan çok korktum tabii. Şimdi filyasyon dediğimiz şey de şu an yapılan tatar şu. Ben ilk testim, ilk bakılan testim negatif. hastaneye yattım. 16'sında negatif. Negatif çıkınca 19'unda sonucu geldi. 19'unda tekrar da örnek alındı. 19 Mart'tan bahsediyorum. Tekrar örnek alındı. Evet. O da negatif. 3 gün sonra sonucu geldi. Yani ilk iki testim negatif. Şimdi bu negatif olunca beni COVID olarak saymıyor hala. Halbuki akciğerde zatürre var ve belirtilerim devam ediyor. COVID olarak saymadığı için ne benim temas ettiğim kişileri ya ne de bana geçirecek kişileri araştırmıyor. Ta ki benim yoğun bakıma gitmeden önce, bir gün önce alınan testim, ben yoğun bakımda uyutulurken pozitif gelmiş. Tabi bu arada belki aradan işte 11 gün falan, 12 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra sadece bizim ev halkına işte kapıya gelmişler, işte kim yaşıyor, işte sizde bir belirti var mı falan şeklinde sorular sormuşlar. İşte şimdi demiş ki zaten hani 16'sında belirtiler başladı. Zaten hani şeyin neredeyse hani bu izolasyon sürecinin sonuna gelindiği için hani zaten 12 gün olmuş demişler. İşte bizim ev halkına bir test, yani eşime, çocuğuma, işte yardımcımıza bir test uygulaması bir şey. Tamam demişler, bir belirti olursa arayın demişler. Yani benim temas ettiğim kişileri gene sorgulamamışlar. Ama bu belki ekip bazında yapılan bir hataydı. Şimdi hani şu anda benim öğrendiğim işte o kişinin temas ettiği yakın çevresi veya kimlerle temas ettiyse. Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan ilişkisi olan arkadaşlarım bana verdikleri bilgi bu. Bilemiyorum pratikte herkese uygulanıyor mu ama hani temas edeceği herkesi sorguluyoruz diyorlar şu anda ama bana böyle olmadı, böyle yaşanmadı. Olayın başındaydık daha, pandeminin başındayken ben hastalandım zaten. Evet. Peki sizi kuşkulandıran ilk belirti dediniz şey, hafif ateş ve halsizlik. Ondan sonra nasıl seyretti hastalık? Yani bu şey bulaşı ile karşılaşan kişiler nelerle karşılaşıyor? Ne beklemek gerekiyor? Şimdi zaten ben şey olarak temas öyküm olduğu için ben zaten o hafta biliyorum ki bir sürü COVID zatürresi olan şüphesi diyorum. Şimdi ilk başta testlerde ciddi problem vardı. Şimdi çalıştığım hastaneyi söylediniz. İşte oraya gelen hastaneye özel sigortalı ya işte ücretli gelen ve işte dedim A segment dediğiniz bir hastane. Dolayısıyla oradaki hasta genelde biz şimdi test için olan hastanede alamıyorduk. Devlet hastanesine yollamamız lazım. Bu işin başlangıcında böyleydi. Hala testleri tabii devlete yollanıyor şu anda da. Devlet yapmak istiyor. Yani tek olarak bulundurmak istiyor. Şey, haklı olarak hani kontrol alabilmek için ama o anda ciddi problemdi. Çünkü hastanın devlet hastanesine gidip işte sıra alıp test yaptırması gerekiyordu. Biz hani teklif ediyorduk işte bu testler sadece burada işte Bakırköy'de bizim bölgemiz orası olduğu için Bakırköy Sadık Konuk Hastanesi çıksın orada yaptıracaksınız. Hiçbir hastan buna yanaşmadı. Dolayısıyla biz şüpheyle COVID tedavisi dedik bu hani radyolojik olarak benziyor diye başlamıştık bu hastalara. Şimdi burada ilk başta hani galiba nasıl sesinden biraz az oluyor da nasıl seyretti diye Evet, nasıl seyretti diye soruyorum. Evet. Şimdi şey olarak hani ben de aynı şekilde testler negatif çıkmasına rağmen işte biz artık bu işin hani radyolojik olarak benim biraz daha hani COVID'den uzak olmasına rağmen ben bunun COVID olduğunu ısrarla söyledim arkadaşlarıma. Zaten hani tedavi bizdeki göğüs hastalıkları arkadaşımızla beraber yürütüyorduk. Şimdi ben sırayla burada başlanması gereken hala kullandığımız ilaçları sırayla başladım ve belirtileri izledim. Şimdi ateş vardı, halsizlik ve özellikle geceleri titreme. Şimdi bu Amerikan CDC şeyi de bunu etkede belirtti. Korkunç bir titreme oluyordu zaman zaman gelen ve ağız kuruluğu oluyordu bende. Bunlar çok belirti olmuyordu ama bazen kendimi öyle iyi hissediyordum ki o hani virüsün bazen etkisi geçiyordu. 5-6 saat çok zinde adeta çalışabilecek gibi hiçbir problem olmadan yaşantımı sürdürecek gibi bir duruma geliyordum. Kendimi çok iyi hissediyordum. Böyle dalgalı bir seyir gösteriyordu yani. Ve bunun sonucunda ben hani bazen arkadaşlara diyor, iyiyim diyorum. O çok sevindik, güzel bir zaman diyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz akşam çok kötü oluyorsunuz. Yani ateş yüksek bir ateş olmamasına rağmen 37-37,5 ateşle kendinizi kaybediyorsunuz. Burada ki halsizlik değil, bir baygınlık gibi bir şey yaşadınız. Yani 5-6 saat dünyadan kopuyorsunuz gibi, öyle bir garip bir duygu. Zaman zaman işte nörolojik tutulum yapabiliyor bu hastalık. Diğer solunum virüslerinden olarak zaman zaman bir şey olarak böyle istemsiz el kol hareketleri dahi oluyordu hatırladığım şu anda. İşte daha ilerleyen dönemde bazı tat bozukluğu ve yani koku zaten benim burun problemimden dolayı çok şey yapamıyorum ama ağızda tat bozukluğu falan daha ileriki dönemlerde oldu. Bendeki belirtiler bunlar ta ki işte 9. 10. güne kadar böyle geldik. Yani çok fazla solunum problemi yaşamamıştım ama herhalde işte ya 9. ya 10. da işte öksürük ve özellikle eforla nefes darlığı şeklinde şikayetler başladı ve tabii o kadar ilaca rağmen ben o zaman o çiftlikten kendi ilaçla yine gelmişti. Ona rağmen ertesi gün arkadaşlar çok büyük şeyle özveriyle şey yaptı, ekler temin etti. Yani onda başladık. Fakat bir sonraki gün, 11. günde herhalde gittikçe işte nefes darlığı arttı. Oksijen düzeyleri tuttu. Ve oksijeni çok yüksek konsantrasyonlarda kullandım rağmen. Yani bu peki bu şimdi Sağlık Bakanı Türkiye'de anladım. Oraya geçmeden şeyi soracağım. Bu Sağlık Bakanlığı Türkiye'de tedavide bir elde edilen başarının ilaç tedavisine erken başlanmasıyla gerçekleştiğini söylüyor. Siz anladığım kadarıyla oldukça erken başlamışsınız. Bu konuda şeyiniz nedir? Değerlendirmeniz nedir? Şimdi hakikaten o şimdi otinden gelen ilaç hakikaten şimdi batılı ülkelerde kullanılmıyor. Çünkü yeterince çalışma yok. Araştırma yok. Ama şimdi baktığınız zaman pandemilerde kurallar işlemiyor. Tamamen hani bizim klasik bildiğimiz işte bir ilacın normalde önce indikasyonu farklı olsa bile önce hayvan deneyleri yapılması lazım. İşte hayvan deneyleri olumlu sonuçlanırsa bu işte belli bir süre alıyor zaten. Ondan sonra 6 ay diyelim hayvan deneyleri yapıldı. Hayvanlar üzerinde olumlu bir sonuç verdiği gibi etkisi gözükmedi. O zaman insanlardaki çalışmalara geçiliyor ve insanlardaki çalışmalarda işte faz faz değişiyor. Yani ilacın belki kullanıma girmesi 3-4 sene ve eserim. Şimdi ama burada öyle bir zamanımız yok. Önümüzde kurtarmamız gereken hayatlar var. Dolayısıyla işte Çin'den gelen ilaç birçok ülkede şu an kullanılmamasına rağmen hani bizde ben de işe yaradığını düşünüyorum. Yalnız bendeki problem yoğun bakıma gitmeden bir gün önce başlanmış olması. İlk başta bakanlığın önerisi de işte yoğun bakım yani normal oksijen düzeyine düşerse bu ilacı başlayın şeklindeydi. Fakat arkadaşların klinikteki gözlerini erken dönemde başladıkları hastalarda daha iyi sonuç aldıklarını arkadaşlar fark etti. Ve bunun üzerine işte bakanlıkla olan görüşmeler sonucu bakanlıkta oksijen düzeylerindeki düşüklüğün şartını kaldırdı. Ve gerçekten hani erken dönem dediğimiz zatüre nedeniyle hastaneye yatan ilk klasik tedavi başlandı veya ilk başta yattığı zaman durumu genel durumu o kadar iyi değil. Hani biraz radyolojik olarak fazla tutulmuş akciğerlerde o zaman başlıyor arkadaşlar. Yoksa klasik tedavimiz zaten hani o bilinen tedaviler ama eğer ki komplike bir vakaya karşı karşıya verirlerse oksijen düzeyleri iyi olsa bile başlıyorlar şu anda. Dolayısıyla ondan ben de iyi sonuç alındığını arkadaşlardan aldığım geri bildirimlerden ancak size söyleyebilirim. Yani tabii işte bir ay hastanede yatma süreci yaşadım. Ondan sonra da işte yaklaşık 10 gün yaşlı süreçlerdi. Belki bir ay daha işte dedim ki çalışamayacağım ama sürekli arkadaşlarımla temas haldeyim. İşte hem büyük göğüs hastalıkları hastanesindeki arkadaşlarımla konuşuyorum. Gerekse kendi işte bulunduğum Acıbadem grubunda ülkedeki göğüs arkadaşlarımızla sürekli zaten ortak grubumuzla yazışıyoruz. Ve sürekli takip ediyorum. Gerçekten o ilacın işte yaradığın ama biraz daha erken dönemde başlanması gerektiğini arkadaşlarımla geri bildirimle de o şekilde yarar sağlandığını söylüyorlar. Evet hocam, size sorduğumuz soruların bir kısmını Profesör Doktor Gençay Gürsoy hocamızdan aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz. Onun da size evet. geçmiş olsun dileklerini özellikle iletmemi rica etti. Evet, şimdi siz yoğun bakımda uyutulduğunuzdan bahsetmiştiniz ve aslında evet. bir ayı aşkın bir süre hastanede kaldınız değil mi? Servis ve doğru. yoğun bakımda kalma süreleriniz ne kadardı acaba? Şimdi yoğun bakımda zaten aslında yoğun bakıma indirilirken şimdi yoğun bakım sürecinde aslında sağlıklı ama çok da oyalanmamak lazım. Hastayı bayıltıp işte bu suni solunum cihazına bağlamadan önce yani uyutmadan önce basınçlar veren cihazlar var. Yani normalde siz oksijen veriyorsunuz işe yaramıyor ama basınçlı olarak siz bu oksijeni verirseniz hava ve basınçlar veren pap cihazı ödedir. Cihazlar var. Onlarla hastayı bayıltmadan maskeyle bunu verirseniz bazı hastalığı düzeltebiliyorsunuz. Beni o amaçla aslında dediler ya aşağıda hani bu dediler fakat aşağı geçti. Dediler ki bayılacağız seni, şeye bağlayacağız. Şimdi tabii o esnada hani gerçekten onun öncesinde bir tomografi çektiler. O kadar piyasadaki bütün ilaçları kullanmama rağmen yoğun bakım öncesinde de verilecek, uygulanacak bir takım hala şu anda da kullanılan, önerilen ilaçlar var. Ki bunlar çok üst düzey ilaçlar olarak hala rehberlerde geçiyor. Onlar da uygulandı ama hiçbir cevap yok bende ve tomografimde ilerleme var. Yani akciğerlerin yarısını saran bir ilaç var. Dolayısıyla yoğun bakımda da dediler bayılacağız. Tabii o zaman şansımız yarı yarıya olduğunu biliyorsunuz. Tamam dedim ben de artık %50 şansımız var. Ve işte bayıldıktan sonra da 12 gün suni solunum cihazından bağlı olduğum süre ve toplam 20 gün yoğun bakımda yattığım süre ve bunun ilk kısmı da bayağı kötüleşmiş. %80'i saran bir iltihaba dönüşmüş benim tomografideki görüntüler. Ama hani ilk başta bayağı bir şey olmuş yani acaba kurtarabilecek bir şey olmuş ama sonra tedaviye yanıt vermişim. Ondan sonra da bir herhalde 3-4 günde serviste kaldım. Toplam 31 gün yaklaşık hastanede kalmış oldum. Evet. Aslında tabii ki çok ağır geçirdiğinizi başka söyleşilerinizden ve konuşmalarınızdan da biliyoruz ve bu dönem içinde kök hücre tedavisi geçirdiğinizi, kanınızın evet. birkaç kez temizlendiğini de gene sizin aktardığınız kadarıyla biliyoruz. Hocam kaç evet. kez kök hücre tedavisi gördünüz? İki kez kök hücre tedavisi. Yani iki seans diyelim. Yani bir birinci günde yoğun bakımda bir de beşinci evet. günde. Bir de işte beş kez de plazmaferez tedavi. O da söylediğiniz gibi kanın sıvı kısmının ayrılarak yani bütün kanı işte özel bir cihazdan geçiyorlar. Diğerin cihazına benzer bir cihaz. Kanın içinde o sıvı kısmındaki işte bu bizim stokin dediğimiz vücudun salgıladığı zaten bu hastalıkta giriş değil. Vücudun aşırı ilmin cevabı daha çok bu tabloyu yaratıyor. İşte stokin fırtınası diye değişik yerlerde geçen şey de o. Yani bunu çok yabancı gördüğü için bu virüsü bu şey aşırı tepki veriyor. Yani kayıtlarında olmayan bir şeyle karşılaşmış bilim sistem. Buna bütün silahları da hücum ettiği için bu kendi vücuduna kişi zarar veriyor. Yani ağır hastalarda yaşanan tablo bu. O beş kez o kanı temizleme işlemi plazma terapisi yapılmış. Yani şu anki immün plazmadan farklı bir tedavidir. Hala yani her yoğun bakımda yok. Bizim yoğun bakımımız çok donanımlı ve arkadaşlar deneyimli olduğu için şanslıyım o açıdan. O plazma terapisi hala işte imkan olan yoğun bakımlarda hastalara uygulanan bir tedavi. Çok başarılı bir tedavi olarak görüyorum ben. Evet, tabii önemli bir şansınız da olduğunuzu belirtiyorsunuz. Ekibinizin denetimi altında bütün bu süreci geçirmeniz gerçekten son derece önemli. Hocam burada bir şeyi daha sormak istiyorum. Gene tedavi bölümüne ilişkin olarak siz bir konuşmanızda her hastanın durumunu özel olarak ele almak zorundayız dediniz. Yani burada bir reçete yok elimizde. Tabii ki aşı halen çıkmamış durumda. Hangi ilacın yararlı olacağı konusunda bir kesin fikrimiz, bilgimiz yok. O nedenle her hastanın durumunu özel olarak değerlendirmek durumundayız dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun yayınladığı kılavuz şeklinde şeyler var, rehberler var. Bu rehberlerde zaman zaman bir hafta 10 günde bir güncelleniyor. Orada önerilen standart tedaviler var. İşte hastanın durumu ilk başta böyleyse şu tedaviyi başlayın, böyle şöyle bu şekilde kullanın gibi. Veya ayaktan tedaviler var, ayaktan tedavilerde işte şunu verin şeklinde. Ve bu baktığımız zaman tabii ki bu standart tedavileri hani ilk başta komplike olmayan hastalarda niye bunu söylüyorum? Çünkü baktığımız zaman COVID hastalığının %80'i hafif olgulardan oluşuyor. Bu hafif olgulardan bir kısmında hiç belirti yok. Yani özellikle sağlık çalışanlarının genç hemşirelerde çok görüyoruz bunu. Kişi COVID hastalığıyla temaslı test yapıyoruz. Pozitif çıkıyor. Orada da aslında COVID var ve bulaştırıcı. Ama kendisi farkında değil. Yani hiçbir şikayeti yok çünkü. Ve onu 14 gün izole edip işte ilaç gerektirilmezse ilaç veriliyor. Ayaktan tedavi ediliyor. Hafif üst solunum yolu belirtileri şeklinde geçebiliyor. O zaman ayaktan tedavi edilir. Bu arada tabii son zamanlarda ben de hani bu konuda biraz uğraştığım için hani bana da ulaşan ayaktan tedavilerde şöyle bir uygulama oluyor. Elinize ilaç yollayacağız diyorlar. Hastalığı elinize gidin diyorlar. Fakat 400 yaşlı yerde ilacını alamayan hastalığı olduğu bana zaman zaman ulaşıyor. O ayaktan tedavilerde bir aksam olduğu konusunda da bir takım duyumlar aldık. Ama onun etkileşimsinde olduğum işte bilim kurulunda arkadaşlarımız var. Onlar duyduğu zaman işte bakan yardımcısı düzelteceklerini söyler. Bilemiyorum şu an onu takip edemedim. Şimdi ayaktan tedavi edilecekler yani bu %80 içinde olan hafif grup. %20'lik grup ise daha az seyreden grup. Onların işte önemli kısmında hastaneye yapması gerekiyor. Yani önemli kısmında da zaaçlığı var. Çünkü bu hastalığın en önemli özelliği bende düşünün bir akşam ateş yükseliyor. Ertesi sabah bakıyorum tomografi çektiriyorum zaaçlığı çıkıyor. Yani o kadar hızlı zaaçlığa dönüşen dönüşecekler bir hastalık. Dolayısıyla zaaçlığı eğer ki şu anda arkadaşlarımız zaması da bir yere çok yoğun olduğu için COVID vakaları hafif bir zaaçlığı ise gene hani hastanın yaşı da geri değilse evde bir risk faktörü yoksa tansiyonu şekeri yoksa evde gene tedavisini vererek takip ettikleri olgular oluyor. Ama riskli bir gruptaysa ve işte zaat üyesi tomografide fazlaysa da yatırarak tedavi ediyorlar. Bu şekilde ilaçları vermeye başlıyorlar. Ama şimdi standart tedavileri bazen tutuyorsunuz. Hani hakikaten hastalarda işe yarıyor. Bazı hastalarda bende olduğu gibi işe yaramıyor. İşe yaramadığı zaman tedavide farklılıklar yapmanız lazım. İşte orada da elinizde kullanabileceğiniz COVID'de kullanılan birkaç tane daha seçenek var. O seçenekleri sırayla eklemeniz gerekiyor tedaviye. Ben de mesela diyelim işte bir tane serum şeklinde bir şey var. İşte bu stokin tutmasını durdurmak için. Çoğu hastada işe yaradığı söyleniyor. Ama ben de ya çok hani yoğun bakımdan hemen önce verilmişti. Bir kısım hastada işe yaramıyor. Yani şimdi orada tamamen elinizdeki silahları sırayla yoğun bakıma gitmeden önce hani bir olanca çabayı göstermeniz lazım. Çünkü yoğun bakım özellikle mekanik ventilasyon dediğimiz o suni solunum cihazına bağlanınca biraz tabii ki o risk artıyor açıkçası. Başka enfeksiyonlar üzerine etkileyebiliyor. Bakteri enfeksiyonları. Yoğun bakım enfeksiyonları gibi. Artı işte zaten onun getirdiği bir travma var. Dolayısıyla o noktaya gelsin istemiyoruz. Ve onun öncesinde elimizde ne kadar silah varsa ki hani ilaçların çoğu şu an hani bir yokluğu konusunda bir bilgi gelmedi. Bulunuyor ve uygulanıyor şu an Türkiye'de. Tedavide başarılı olduğumuz noktalardan birisi de o açıdan tedavi. Sağlık çalışanlarının çok özverili bir şeyi var. Mesela hemşireler çok enteresan. Şimdi mesela iki hemşire bakıyor. Çünkü kendi çalıştığım hastanede yattığım için. Onlar geliyor işte ertesi gün de yarın da görüşürüz hocam diyorlar. Ertesi gün soruyorum gelmemişler. Akşam ateşleri çıkmış, hastalanmışlar. Yani bir gün gördüğüm hemşireyi ertesi gün görmek bile yani şans oluyordu açıkçası. Çünkü çoğu hastalandı. Yani baktığımız zaman bu hastalanacaklarını biliyorlar. Yani ne kadar önlem alırlarsa aslında bir yerden bir kaçak oluyor. Dedim ki %60'ı bu hastalığı bu şekilde geçirmiş oldu. Ama benim kadar ağır geçen çok az tabii. Evet. Hocam bir küçük ara verelim. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra evet. Programımızın ikinci evet. bölümüyle devam edeceğiz. Evet. Tamam. Tanıdığınız biri bilinmeyen bir uzmandan koronavirüsten sakınma yöntemlerine dair bir tavsiye mi gönderdi? Dikkatli olun, bilgi veren kişi gerçek bir uzman olmayabilir. Bilgiyi manipüle etmenin yollarından biri, sahte uzmanlardan yararlanarak mesaja güvenilir izlenimi vermektir. Konuşan uzmanın gerçekten uzman olup olmadığını, konu hakkındaki tecrübesini ve hangi kurumu temsil ettiğini daima kontrol edin. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Hocam ikinci bölümde ilk soruyu Tedavinizin devamıyla ilgili sormak istiyorum. Hemen girişte, program girişinde belirtmiştiniz ve aynı zamanda yine bir konuşmanızda bu özellikle kan pıhtılaşmasına ilişkin bir tedavi olduğunu da söylemiştiniz. Bu kan pıhtılaşması her hastada görülen bir sonuç mudur? Evet. Şimdi bu hastalığın özelliklerinden birisi, özellikle hastaneye yatan hastalarda, bizim işte ilk bu benim hastalandığım dönemde bu daha hani belirgin bir şey değildi. Ama hastaneye yatan olgularda bizim baktığımız bir değer var. Bu kan pıhtılaşmasını yansıtan, o değer yüksekse eğer mutlaka koruyucu, pıhtılaşmaya karşı koruyucu tedavi öneriliyor. Ama özellikle benim gibi uzun süre yoğun bakım süreci yaşayan kişilerde zaten hani ben hasta yoğun bakımda 20 gün yattım işte belki kaç gün öncesinde de ben başlamıştım işte bir sonra da devam edildi. Bir ay civarında ben zaten pıhtılaşmaya yönelik işte bu iğneler var kanımdan veya koldan yapılan kanın pıhtını çözen şeyler var. Buradaki pıhtının mekanizması aslında klasik pıhtı gibi değil. İşte bu hani vücudun vermiş bu giden immün sisteminin vermiş olduğu aşırı tepkiden bahsetmiştim. İmmün bu sistemin salgıladığı şeyler böyle ufak top şeklinde şeyler ve küçük damarları tıkıyor. Böyle gidip ve değişik organlara da etki yapıyor. Bu şekilde bir şey var ve virüs artı virüsle savaşmaya çalışan immün sistemden salgılanan bir takım maddeler gibi düşünün. Yani onun yapmış olduğu bir yumak damarları tıkıyor. Ama özellikle benim gibi ağır yoğun bakımda yatmış ve risk faktörü olan, ben işte biraz şeyden önce obezdim, şimdi obezinin altına düşmüş olsun. Aşırı kiloluk tarafına geçmiş oldum ama 11 kilo verdim çünkü yoğun bakımda. Çıkışta da işte onda da tartışma olmakla beraber işte kan sulandırıcı şeyin tedavinin devam etmesi öneriliyor. Çünkü ben birkaç gün ara verdim aspirin alıyorum diye fakat hissettim işte eforlu olan nefes darlığında bir artış oldu, halsizlik oldu. Ertesi gün hekim yaptığım o tarihte tekrar o kanın pıhtılaşma ile ilgili olan parametrede bayağı bir yükselme tespit ettik. Hemen tekrar iğneleri sabah akşam başladık ve hala işte 10-12 gündür karnımdan o sabah akşam iğneleri yapıyorum. Çünkü ağır olan olgularda bu olabiliyor. Hala enfeksiyonun etkisi işte bu salgılar gidip ufak kılcal damarları tıkayıp kişide problem yaratabiliyor ve bu organ yetersizliğine de yol açabilir. Çünkü bu virüsün bağlanacağı reseptörler en çok akciğerde var ama ondan sonra karaciğer, böbrek, beyin, göz, birçok organda bu reseptörler var. Virüs değişik organlara gidiyor. Ve virüsle beraber bu yumaklar da gidebilir. O organlarda hasara yol açabiliyor. Dolayısıyla hani virüs benim son yapılan iki testim negatif. Hani virüsten kurtulmuş olsanız bile bunun artı işte o şeyleri hala vücutta olan iltihabi maddeler hani dolaşmaya devam ediyor ve şeyi etkileri bir süre daha devam ediyor. Ne kadar derseniz bir ay genelde süre. 15 günde bir ay arası deniyor. Ben hani bir aya kadar uzatmayı düşünüyorum tedaviyi. Bazı yayınlarda da hatta iki aya kadar bu etkinin devam ettiği konusunda bazı bulgular var. Dolayısıyla bunu belki de hani kan tarifi yaparak işte o pıhtılaşma parametresine bakarak süreyi karar vermek lazım. Evet. Hocam hemen bir uzman sorusu. Bu virüsün pıhtılaşmaya yol açmasının mekanizması tam anlaşılmış durumda mı? Virüs doğrudan pıhtılaşma mekanizmasını bir şekilde etkileyerek mi yoksa damar iç yüzeyini hasara uğratarak mı pıhtılaşmaya yol açıyor ve bunun ne kadar zaman devam edebileceği konusunda bir veya iki ay diye zaten bir yanıt verdiniz. Evet hocam. Evet, evet bunu 15 gün diyen de var ama ben hani biraz daha tedbiri davranarak bir aya kadar en azından uzatılması gerektiğini söylüyorum. Soruda tabii ki zaten aslında cevap da var. Gerçekten damar yatağını da etkiliyoruz. Yani endotel dediğimiz damarın iç yatağını bozuyor. Dolayısıyla bu da bir pıhtılaşmada rol oynuyor. Onu ben biraz önce eklemeyi unuttum. Hem bu yumakçıklar benim söylediğim, işte tabii yumakçıkların oluşmasında damarın iç yapısının bozulmasında rolü var. hem de bu damar yapısının bozulması, ikisi bir araya tabii ki bunun pıhtıları kolaylaştırıyor. Yani burada normal emboli dediğimiz hadisede bu genelde işte bacaklarda bir şey vardır, bir yerde simptom dediğimiz işte kan pıhtı birikmesi vardır, oradan akciğere gider. Ama bundaki böyle pıhtı değil. Ama buna rağmen kan sulandırıcı şeyler tabii ki bu yumakçıkları parçaladığı için işimize yarıyor, tedavide kullanıyoruz. Ama evet. Hocam bu kan sulandırıcıları da ne kadar yoğunlukta nasıl kullanmak, her devamlı kontrol altında kullanmak gerekmiyor mu? Başka tanımlara falan neden olmaz mı bu? Şimdi onda da bir şeyler var. Kusura bakmayın, arada kesiyorsam sizin sesiniz çok azaldığım için kusura bakmayın. Ama onda da bir belirsizlik var. Yani bu hastalıkta çok belirsizlik var. Kimisi profilaksi dediğimiz günde tek doz ve ufak doz kullanılmasının yeterli olduğunu söylerken, kimisi de özellikle eğer ki kişisel risk faktörü fazlaysa, aslında işte obezitesi varsa, bir diyabeti varsa, işte kronik bir hastalığı varsa, tedavi dozunda kullanılmasını öneriyor. Yani tedavi dozu dediğimiz işte kilosuna göre işte genelde bir miligram işte sabah akşam uygulama şeklinde. Veya günde tek doz yapılan iğneleri var veya elimizde hap şeklinde olan kan sulandırıcılar var, yeni çıkan. Bunlar biraz daha pahalı ama kanama yapma riskleri de daha fazla. Öbüründe iğneleri yaptığımız zaman kanama riskleri biraz daha az ve kısa etkili kanamaya yol açarken, öbürleri daha uzun etkili, daha fazla kanama bir ihtimali var. Dolayısıyla çok da dikkatli olmak lazım dediğimiz gibi, yani kan sulandırıcıları kullanırken. Güran, senin sorun var mı, yoksa nefret bilimine geçelim mi? Evet, evet, geçelim. Şimdi hastaneden çıktınız, bir nekaat dönemi içerisindesiniz ve televizyondan falan izlediğimiz kadarıyla esasında hani hastane çıkışlarında bazıları gerçekten çok hala ağır hasta görünümünde, bazıları ayakta yürüyerek çıkıyor iyileşenleri gözlerimizde. Sizinki herhalde çok ağır geçmiş olduğunuz için hastalığı hani gerçekten hastaneden çıkışta bile bu hastalık şeyini izlerini taşıdığınızı ben tahmin ediyorum. Bu nekrat döneminde şimdi ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor? Nedir? Hani başlangıçta söylediğiniz adellerin güçlenmesi falan, ama onun ötesinde işte konuşma içerisinde de geçti. Bu kan sulandırıcıların kullanımı falan da var. Ama hani nekrat döneminde sıkıntılar ne gibi şikayetlerle karşı karşıya kalıyor hastalar? İşte burada tabii yoğun bakım sürecinde hastalara işte tabii ki bu bir takım işte tedaviler kullanılan tedaviler, şimdi plazma tedavisi kullanılıyor veya işte bazı hastalara işte birkaç merkezde alfa dorinans tedavisi yapılıyor veya farklı tedaviler yapıldı ve normal bunun yanı sıra çoğu hastada kortizon kullanılıyor. Kortizon dozu da konusunda da bir şey yok. Hani çok yüksek dozlarda kortizonda kullanılabilir veya işte standart dozlarda, ama uzun süre kullanılınca ben de işte zaten herhalde 20 gün yoğun bakım süreci, ondan birkaç gün önce ben başlamıştım zaten. Kortizon tabii işte adaleler birimliğe yol açıyor ve işte yürüme güçlükleri, verdiğinden çıkan hala çamanda çıkamıyorum. Ben de olduğu gibi işte yaralar, bası yaralar dediğimiz yatakta yatmaya bağlı yaralar. Evet. Onlar hani sorun yaratıyor. Onlar hala tedavi etmeye uğraşıyoruz. Tabii ki işte hani bir komplikasyon gelişmediyse, hani çünkü bu hastalık kalbi de tutabiliyor, kalp kasını tutabiliyor. Öyle bir şey varsa onunla ilgili hani sıkıntılar yaşanabilir. Böbrek fonksiyonları da bozulmaya yol açabiliyor. Hani onunla ilgili bir şey varsa onların takibi ve onun tedavisi gerekebilir. İşte de en çok da bu pıhtılaşma, yani daha da pıhtılaşma değil de bu damarlardaki tıkanıklık sorun yaratıyor hastalarda. O tıkanıklık enteresan bir şekilde immün olayları tekrar yaşatabiliyor hastaya. Yani bir halsizlik falan gibi enfeksiyon belirtiler de yapabiliyor. Bazı yayınlarda, hatta araştırmalarda hani hastalığın tekrarı olarak bunlar yayınlanmış. Halbuki belki işte bu immün şeylerden dolayı oluşan mikro embolilerin hastaya yarattığı o his daha çok bunu yapıyor. Hastalığın tekrarından ziyade. Bazı hastalarda virüste negatifleşme çok geç olabiliyor. Mesela en son bir İtalya'da 50-55 günlük bir hala negatifleşmeyen bir kişi var. Ama 40 gün civarı zaten çok bildirilmiş literatürde. Ondan sonra bunlar yaşanabilecek sorunlar genel olarak şu anda aklıma gelen. Ama en çok da o şeyi getirdiği halsizlik. Tabii ki psikolojik şeyler olabilir. O kadar hastanede yatmak işte bu işin bir de psikolojik yönü var. Düşünün ki ben bir ay hastanede yattım hiçbir yakınımı görmeden. Çünkü bir odaya kapatılıyorsunuz. Yani normal ister yoğun bakım olsun ister servis o odaya sadece özel kıyafetleriyle birileri girip çıkabiliyor ama başka katta hani ki hemşire veya doktor dahi o odaya giremiyor. Özel kıyafeti olsa bile çünkü o şekilde koruma onları COVID'den uzak tutmak için sadece COVID bakan, COVID hastası bakan hemşire ve doktorlar girebiliyor. Ailenizi göremiyorsunuz. Yani uzun süre aktif çalışan birisi için bir ay hastalığı yapmam getirmiş olduğum travmalar şeyler. Bunlar hani benim için çok büyük şu anda problem olmamakla beraber bazı kişiler için tabii psikolojik açıdan da gerçekten bir şey çöküntü yaratabilir. O da işin bizde de o boyutu var. Peki demin bir şey söylediniz. İtalya'da bir hastada 55 gündür pozitif çıkıyor diye. Evet. Yanlış mı duydum? Peki pozitif çıktığı takdirde hala hastaneden çıkartılıyor mu yoksa o kişi yoksa şey yapılıyor mu? Şöyle aslında şimdi Çin'de konulmuş bir kural. Bu iki yani normal hastaneden taburculuk için iki tane negatif olması gerekiyor testin hani işte evet. Hani orada da çok sıkı olduğu için yayılmasın diye şey. Eğer ki iki kez alınan örnekler negatif ise hasta taburcu ediyor. Ama bu demektir ki şimdi bizde biraz hızlandı şu anda testlerin sonucunun gelmesi. Yani 48 saatte genelde sonuç geliyor. Ama İstanbul'da zaman zaman aksama da oluyor. Mesela benim yoğun bakım çıkışı bir testim alındı. Fakat test kayboldu. Çünkü sonucunu alamadık. Biz arkadaşlar da dediler ki hani normal iki negatif üyelik yani şartı illaki tabii ki ağır hastalarda istenen bir şey aslında yoğun bakım sorusu ama %100 hani öyle bir kural yok. Hastayı taburcu edebiliyorsunuz. Yok, ben de çok uzun süre yattım işte taburcu oldum. Aradan belki 2 hafta geçti o testin. Ben artık unuttuk yani. Ben de daha o testin sonucu gelmeden de öyle bir kural var ki yeni test alamıyorsunuz. Hadi. 2 haftalık pardon zaten 2 hafta taburcu olmadan da 2 hafta geçmedi ama o şeyden o test herhalde 8 Nisan'da falan alınmıştı ama yani evet sonucunu almam. 18 Nisan'da falan sağlık ocağından aradılar. Dediler ki testiniz pozitif. Şimdi tabii o yoğun bakımda şeyden ayırdıkları mekanik ventilatörden sonucu ayırdıkları dönemde onlar örnek pozitif olabilir. Onun üzerine ben bir hafta daha 10 gün daha yattım hastanede zaten. Fakat yeni test alamadılar benden arkadaşlar. Hani ödünün sonucu gelmediği için. Biz varsayımsal olarak negatif diyorduk. Onu zaten ben zaten bunu hastaneye gidiyorum. Sağlık ocağından doktor arkadaşım. Ben de zaten yeni testi yaptıracağım. Onun sonucu geldiğine göre sistemde işlendiğine göre bir test yaptırdım. İşte negatif çıktı. Dediler ki iyi ki negatif olsun o zaman elinizde. Tekrar o negatif çıkınca tekrar test yaptılar. O da negatif çıktı. Dolayısıyla öyle öğrenmiş olduk. Uzun süre pozitif olanlar tartışmalı bir konu. Bunların bulaştırıcılığı var mı yok mu? Büyük ihtimalle çok hani bu PCR dediğimiz şey zaten işte DNA ile ilgili olması DNA'ya veya RNA'ya bakıyor. Yani bu geçirilmesi olanlarda da belli bir süre pozitif kalabilir. Bu bulaştırıcılığı olduğu anlamına gelmiyor. Aslında mesela İtalya'daki örnekte de 80 küsur yaşındaki annesiyle yaşıyor o pozitif olan kızcağız ama annesi de negatif. Annesi de bulaştırmıyor. Yani öyle evet. Testi, PCR testi pozitif kalmasına rağmen aynı o evde yaşamalarına rağmen annesi etkilenmiyor. Öyle bir örnek. Evet. Hocam hastalığı geçirdiğinizi varsayarak acaba artık vücudunuzda koronaya karşı antikor oluştu. Dolayısıyla korunaklı bir durumda olduğunuzu söylemek mümkün mü? Eğer böyleyse bu korunma ne kadar süre geçerli? Buna ilişkin bir tespit var mı acaba? Şimdi o maalesef o da tartışmalı konu. Çok bilinmeyen şey olduğunu söylemiştik. Şimdi şöyle, evet. burada testlerde sorun var. Şu anda ben mesela antikor testi yaptığım yer bulmakta güçlük çekiyorum. Evet. Ve ancak yani immün plazma adayısanız ki ben kalsın alerjilerim falan var. Çok onun bir aday değilim. İmmün plazma verebilmek için. İmmün plazma verecek olanlarda antikor oluşması hani ne bakılıyor? Çünkü antikor oluştuysa verdikleri hastaya fayda sağlayabilecek isimli. Onun için de test yapıyor. Yani onlarla sınırlı tutuyorlar şu anda sadece. Hani immün plazma verme ihtimali varsa bir hastalığı geçirmiş olanlarda o antikor testi şu anda o şekilde yapılıyor. Ama garantisi yok. Yani antikorunuz kanda pozitif olsa bile yani koruyucu antikor demek koruyucu demek aslında. Olsa bile buna karşı korunmanın garantisi yok ama negatif çıksa bile korunma olma ihtimaliniz var. Şimdi burada iki görüş var. Epidemiolojik olarak baktığımız zaman ufak birkaç çalışma var. Hastaların üçte birinde antikor oluşmadığı, yani doğrusu veya koruyucunun oluşmadığı varsayılıyor. Ama bu grupta da dediğim gibi koruyucu olanlar var. Dolayısıyla hastalığa ikinci kere başka bir çalışma var. İşte ikinci kere yakalanabildikleri, tekrar bulaşabildiği gösterilmiş. Yani bir kere geçirmiş, düzelmiş. Ondan sonra tekrar sağlık çalışanı çalışmaya başlamış. Tekrar birisi kapmış. Burada da iki şey var. Yani orada da tutarsız iki sonuç var. Kimisi daha ağır seyrettiğini söylüyor. Kimisi de hani daha önceden geçirdiği için hafif son yolu belirtileri şeklinde bir çalışmada ikinci kez hastalananlarda bunun bu şekilde geçtiği söyleniyor. Yani virüs o kadar değişken bir virüs ki hakikaten insanı da şaşırtıyor. Şu anda mesela ilk başta bizde Türkiye'de hastalananlar benim gibi ağır grup hep ilk hastalananlar veya işte ondan sonraki hafta birkaç hafta içinde olanlar hala benimle beraber yoğun bakıma gelip hala yoğun bakımda olan hastalar var. Benim devam eden. Bu işi şey yaptığım için hani hem işte bu işi tedavi eden hem hasta ayağında olduğum için Türkiye'nin değişik yerlerinden ulaşıyorlar. Hocam yardımcı olmuş işte hastamız. 25 gündür, 30 gündür yoğun bakımda ne olur yardımcı olur. Ben elimden geldiğince yardımcı da olmaya çalışıyorum ama hani yapılacak şeyler de kısıtlı. Bana ulaşıyorlar. Yani şunun bir aydır işte yoğun bakımda olan hastalar var. Ama şu anda gelen hastalar, ben arkadaşlarla konuşuyorum. Şimdi şu zatürreler durdu. Şu anda gelenler daha çok hafif var. Yani eskiden gelen hastadan çoğu zatürreyle başlıyordu. Hatta bırakın hastalık belirtisi olmayın. Bizim hastanede yaptığımız bir sonuçlarını toplamadık diye bunu insan çalışma olarak da yayınlayacağız. Bir rakamlara bakmam lazım kendi toplamda. Hastane çalışanlarına hiçbir belirtisi yok. Testi negatif. Ama tomografi çekildi. Tomografide üçte birinde tomografi bulguları var. Yani herhalde sen veya biraz daha fazla sağlık çalışanlara tutamadık ama hiç belirtisi yok. Tomografi çekiyorsunuz. Tomografi de çıkıyor. Yani ilk başta olgular böyleydi. Direkt zatürre gördüm. Şimdi o vasfını sanki yitirdi virüs. Daha çok bu sevindirici bir şey tabii şu an için ama ileride nasıl davranacağını bilmiyoruz. Yani çok değişken dediğim gibi. Çünkü bağlandığı reseptörler hala akciğerde olduğuna göre akciğer hala önemli bir hedef organ ve tehlikeli bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu anda ben büyük gruplu hasta takip eden hastanelerden sürekli konuşuyorum. Diyorlar biz de şaşırdık. Hani artık hani şimdi çalışma planladık. Etik kurula başvurduk. Bu çalışmayı nasıl yapacağız? Zatürreler azalt diyorlar yani gerçekten. Şu anki şey o. Hani evet. Diğer kolitler geliyor ama üst solunum yolu belirtili. Ateş olarak geliyor şu anda. Evet. Bütün uzmanları çok şaşırtan bir virüs bu. Yani evet. Her gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Zaman ayırdınız ve sorularımıza yanıt verdiniz. Tekrar geçmiş olsun. Aynı çok zamanda Kızınızın da İspanya'da hastalandığını ama şu anda iyi olduğunu öğrendik. Ona da çok geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. O benden önce ayakta atlandı. Evet, ediyorum. Öyleymiş. O da gençliğindendir herhalde. Sağ evet, olun hocam. Doğru, çok çok doğru. Teşekkürler. Hocam, elektronik posta yoluyla geçmiş olabilir mi kızınızdan size? Henüz o yolda bulaşma gösterilmemiş. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Konuk ettiğiniz için sağ olun. Tekrar tekrar geçmiş olsun geçmiş hocam. Geçmiş olsun, teşekkürler. Görüşmek sağ üzere, hoşça kalın. Evet. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında göğüs hastalıkları uzmanı, Akademik Solunum Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu ile görüştük. Türkiye'de COVID-19'a ilk yakalanan hekimlerden olan hocamız 17 Mart'ta başlayan tedavi sürecinden yaklaşık bir ay sonra taburcu edilmişti. Kendisine sorduğumuz soruların bir kısmını Profesör Doktor Gencay Gürsoy'dan aldık. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, sağlıklı günler dileğiyle gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Ama bilgi kirliliği ve söylentiler de virüs kadar hızlı yayılabiliyor. Hepimizin internette çok daha fazla zaman geçirdiği bu günlerde bize ulaşan ve paylaşacağımız bilgileri iyice sorgulayalım. Özellikle de koronavirüsle ilgili olanları. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.